moja prošla, sestro li majko moja. Ej, rođeno oko moje, fale mi pitanja tvoja. Sve što imam, sve je laž, i sve bih dao sad za jedan dan sa tobom. Sve što imam, sve je bol, i ovaj život s njom sad ruši sve pred sobom. Uspeo sam u životu, tako misle svi. Uspeo sam, a gde si ti? Uspeo sam u životu, zavideli svi, ali nisam moja ljubavi. Moja prošla, jedini druže i brate. Ej, da mi je da doživim, da mi te godine vrate. Sve što imam, sve je laž, i sve bih dao sad za jedan dan sa tobom. Sve što imam, sve je bol, i ovaj život s njom sad ruši sve pred sobom. Uspeo sam u životu, tako misle svi. Uspeo sam, a gde si ni ti? Uspeo sam u životu, zavideni svi, ali nije.